isun nyonggo yatin hang nalongso mergo welas riko nong wong liyo gampang tung ngumbiat janji nyatane mong ngapusi riko nggawe isun kesekso. damai ya, peace ya, peace ya.